ilihi wanda yake taimakon sa ko yana ta kwara ruwa yayin da yake wannan aikin lizalika na wannan wayu zadi fil buhuri fi hazal waqti aksara mimma qablahu to a nan lokacin da aka tashe shi zaune ake matsa cikin sa ake dandanawa shi a ƙara yawan turaren wuta sama da inda ake sa shi a baya sab kafin lokacin sai a ƙara shi so da wata ila wani abu zai fita na bawali a jikinsa bayan gari zai fita a jikinsa wata majina wata ila za ta fita daga jikinsa dai da makamantansu wata iska kamar hutu za ta iya fita daga jikinsa sai wannan turaren wutar ya kadar da wannan abin ya shafe shi ba za a dinga jin wannan ba kuma daman ana ta sa ran zuwan mala'iku a gurin su kuma daman ba sa son wari an kaji sadahu har idan ya ga cewa ya tsarkake jikinsa a fada alaihi lma'a shi kuma ya kwara masa ruwa wa a daga salar mahalli minan najasati bi kirkatin ukhra sannan wannan mahallin dai na najasar sai kuma a samu wani kyallam kuma dai ba an wanke shi din nan tas to gurin da wannan najasar take ce sai a sake dawa a sake wanke shi da wani kyallan daban aubiha ba a daga saliha wata dahiriha ko kuma wannan din kuma a sake masa wani wankin a tsarkake shi sannan a sake sashi a wanke domin a fitar da najasar wato asarinta da kuma hukuncinta da ta fitar daga jikinsa waqtu lifa an yi sabani idza kana alal mahalli najasatu la yumkinu zawaluha illa bi mubashirati habil yadi idan ya zama na a mahallin akwai najasar da ba zai yiwu a kauda ita ba sai hannu ya kai gurin da kansa to hal yubashiruha did darurati aw yatrukuha kama law kana hayyan shin mai wankan zai cire kyallen ya saka hannunsa saboda larura ko ko zai bar abin haka kamar yanda da me shi ne shi mawacin inda shi ne yake da rai ba zai iya ba shi ma wala mikinu an yuzila ha bi nafsihi shi ma da kansa ba zai iya fitar da wannan ba fa innahu yusalli biha zai yi sallah da ita fa kazalika hukumu fil mayyiti to haka hukuncin yake a gurin mamaci shi ma dan ya zama ko ne jisa a wani guri ko a dubarsa tana daga can ciki wato in ma mai rai ne dai in yayi tsarki na fili akwai wani abu daga can ciki amma alamun sa dungo yake sai an yi wata muhawala can hannu zai iya kaiwa gurin to sai a bashi ba za a matsanta ba sai a ce ta alfarmashi mamacin wa haza mazhabu malikin rahimahullah wannan shine mazhabin imamu na malik Allah ya ji kansa qala hu fil madkhali ya fade shi ne a cikin al madkhalu na ibn al hajj wala yahliku anatahu wa kuma zai aske marasa ba wato azo ai masa aski li annahu kashafu li auratihi bila darura domin yayi al aura ne ba tare da wata larura ba dan haka sai a bashi da duk gashin da yake wannan gurin ba sai an wani wahalar cewa sai an aske masa domin keta masa alfarma ne fa idza ra'a annahu qad tahura minan najasati Sheikh Abdullah ibn Hudi rahimahullah yace idan mai wanka ya ga cewa annahu qad tahura shi mamacin ya riga ya tsarkaka minan najasati daga najasa fa li akhudra asal mayyiti to sai ya daga kan sai rike kan mamacin wai hawiluhu ila nahiyatil yamini sai juyar da shi gefan dama wai furjuhu anad dakati sai sau janye shi ya fudda shi daga dakka wato kamar mawanka ko da kali shi yake kira dakka abu mai tudu wanda aka dora mawacin aka idan za a yi wankan akan so a dora shi akan wani abu mai dan tudu wanda zai sauƙaƙa masu wankan wato yin wannan to sai ce ya fudda shi idan yana kan dakalin ko kan mawankan ko wani abu mai tudu to sai dan jirgar da shi haka daidai hannun dama sai gota shi daga kan abin jigangar jikin gaba daya tana kan tudun amma kan kuma an saukar da shi gefe haka kamar wanda zai hango wani abu daga ƙasa wai ja'alu famahu wa anfahu ila jihatil ardi sai ya juyar da bakinsa da hancinsa su kalli ƙasa wato shi yana kan tudun gangar jikinsa amma daidai kan ya kalli ƙasa yana daga kan dakali an sun koyo da shi ƙasa idan ya haka ya ce waya asuru anfahu bi rifkin sai kuma ya matse hancinsa a hankali wai za kana hunaka fadlatun kharajat idan akwai wani datti wato kamar majina sai ta fita summa yuruddu ra'suhu kama kana sai kuma ya dawo da kan kamar yanda yake daidaita shi akan ita dakka din wato tudin summa yafidul ma'a alaihi ala dakkati sai kuma idan ga kwara masa ruwa yana kan tudin hatta yara annahu kad tanazzafa zalika kullahu sai ya ga cewa ya tsarkaka baki dayan sa wada kura kuma yayi tsarki summa in ya ga ya tabbata wannan yace summa yazilma alal mayyiti min al mi'zari sai kuma ya cire wa mamacin mi'zar wato wannan kwarjallan da aka daura masa wayasturuhu bi gairihi wanda yayi masa wannan tsarkin na farko ya wanke najasar ya wanke guraren duk da ake jin akwai wata najisa a jiki to wannan kyallan zai zama ya datti kuma ya jike jagab yace ho yace sai a cire shi shi kuma ya sake sa masa wani wanda bai datti ba amma wajen wannan din yace wai ta hafazu ala auratihi sai hankali da al'aurar sa sai Allah tankashifa domin katta yayi izaka yayin nan sai an kula da wannan da kyau fa iza faraga hina izin idan ya gama wannan ba tsarkin kakaf yawan wanke duk inda najisar take kuma ya canja masa farjalle yace ya akuzu fil ghasalatil ula sai kuma ya shiga wanki wankan farko wannan duk ɗan rakiya ne gyare-gyare ne da tsaftace shi kafin a zo wankan to sai ce sai shiga wanka na farko wahiyal wajiba wannan wankin na farko shine wajibi falyabda bi ada'il wudu'i sai ya fara da gaban alola fa ya gasiluha sai ya wanke ta wato tun daga hannaye kenan ya tsinsiyar hannu sai ya wanke shi ya wanke su sannan fa ya wajmidu fa mahu bi rifqin sai kuma kurkure masa baki a hankali amma ta inda zai kurkure baki ce ba da an hawwala ra'suhu kama ta kaddama bayan ya juye da kansa kamar yanda ya gabata idan zai wanke masa bakin sai ya sake jirga shi ya sake kaikaita shi ya sauke daidai kan daga ita wannan tudin da yake kamar za a sako da shi kasa kuma ya juya kan hancin da fuskar su kalli kasa to a lokacin zai zuba ruwan ya wanke masa ba a barin sa a tsaye haka ko kuma daga kwance ba a zuba masa ruwa a nan gurin amma sai an jirga shi ya kalli kasa sai dinga ɗiban ruwan yana zuba ya sa yanda zai abin nan dinsa yace ta yi furga min madmadatihi wastinshaqihi har ya gama kurkure masa baki da kuma shaka masa ruwa abinda isa zai sunko yadda kansa kasa ya kuma kaikaita shi ya raba shi da dakka din sai ce liyan la yanzila al-ma'u ila jawfihi dan kada ruwa ya shiga cikin sa a lokacin ba a san wani abu shiga cikin sa duk abinda yake ciki ma so ake ya fita ba wani bako isa ke shiga ba shi sa ake juya shi haka sunkoi da shi kasa a wanwanke masa yanda ba yanda za a yi ruwa ya shiga ta jikin hancin sa ko ta bakin sa na'am summa yakhruju min ghusilihi sai kuma fita shi daga wanka wato wannan wato sai ya fita daga wankan nasa waye sukuhu sai kuma ya masa aswaki bikir katin min sufin da wani kyalle na yanki kamar wul haka ko kuma na gashi kamar wul da makamantan su irin su tarallin dinnan da mai dan kwari-kwari ya saka ya nade hannunsa da shi zai masa wanda shi zai masa aswakin ko ma ya karibu haka kuma abin da ya kama da gashi-gashi din yankin da aka yi shi da gashi mai kwari in babu ko na audigar ma shi yasa fai za faraga min zalika raddahu ila dakkati idan ya gama kurkure masa baki da shaka masa ruwa da ya masa aswaki sai a sake dawo da shi kan tudin kama ta kaddama kamar yanda ya gabata dai a farko fai za faraga min gashala ada'il wudu'i idan ya gama wanke gaban alola ya wanke tafuka ya wanke masa baki ya shaka masa ruwa ya wanke masa fuska ya kuma shafi kansa ya shafi kunnuwansa duk ya daura wayannan haka hannayensa da kafuwa ya daura masa alola sai sai afadal ma ala ra'sihi sai kuma ya kwara ruwa a kansa dai ruwa mai sai kwara aka ba da takallil sha'rihi bayan an riga an tsefe gashin kan waye gasul ra'sahu bi yadihi sai kuma ya wanke kan mamacin shi mai wankan bi yadihi da hannunsa summal ayman fal ayman to sannan duk abinda za a yi da dama da dama da dama ake farawa in ya wanke kan tas to kuma sai ya wanke daidai bangaren kunnansa na dama da wuyansa na dama haka sannan ya koma wannan bangaren ya wanke sannan ya wanke fuskar gaba daya ya wanke abinda ya taho kiya sai ya wanke iya wuya kakaf shine ce wala ala fala ala sai kuma sama duk wanda yake sama sai ya wanke shi sannan sai taho na ƙasa da shi sai a komo kafada sai a wanke ta a wanke dantse sannan a wanke hannaye a wanke karkashin kafadar a daga hamatar a wanke sannan sai a wanke hakarkarin sa na dama da sashen cikin sa na dama da sashen bayan sa na dama har zuwa mazaunin sa sai kuma a komo na hagu shi ma tun daga kafada a wanke a zo mazauni sai a zo kuma wuya tun daga labba sai a wanke a wanke a wanke a wanke har zuwa marasa sai a komo kuma baya sai a wanke a wanke a wanke har zuwa mazaunin sa to in an ga dama ana iya barin sa daga zaune ana kuma iya kifa shi haka lokacin da za a wanke gefen sa na dama sai a jirga shi bangaren sa na hagu an gama wanke dama sai kuma mai da shi dama sai a wanke bangaren sa na hagu to kuma sai a iya wato rigingintar da shi sai a wanke cikin gaba daya sai kuma a kifa shi sai a wanke gadon bayan sa gaba daya in an zo iya mazauni sai kuma a dauko daga nan a dinga wanke bangaren dama kun har zuwa tafin kafar sa sai kuma a komo na hagu sai a wanke har zuwa tafin kafar sa wala ala fala ala min jasadihi yace wai kallibu fi asna'il ghusli yaminan wa yasaran wa zaharan wa badanan a tsakkakin wankan zai juya shi dama da hagu da bayan sa a rigingine da shi wa badanan kuma a kifa cikin sa hatta ya ummuhu bil ghusli hasa ya gama shi da wankin gaba ɗaya duk jikin sa kakkab ya wanku sai ya ce fa hazihi ga salatun wahida wannan wanki ne guda ɗaya na farko wa hiya al fardu shine wanki na farilla to sai kuma wanda zai biyo baya nan mustahabi sai ce summa ba'da zalika ya akuzu tanzifahu min al awsafi sannan bayan haka kuma sai ya zo ya ci gaba da tsarkake shi daga dauti duk wata dauda da take jikinsa sai ya wanke ta bima'i sidri da ruwan magarya idan ba magarya sai a samu kanwa farar kanwa a jika a zuba an babu sai a sa sabulu duk wani datti da ke jikinsa sai an fice shi tas an wanke shi wancan wankin da ruwa ake kawai shine wanki na ibada na farilla na wato wanda shi ke farilla bayan shi sai a zo kuma a wanke shi da ruwan magarya ko na kanwa ko na sabulu fa iza farga min hadhihi al-ghasalati thaniya idan ya gama daga wannan wankin na biyu ya wanke shi ko duk jikin sa tatas da wannan ya wanke akaza shi amin al-kafuri sai kuma ya debi kafur fa yaj'aluhu fi ina'in fihi ma'un sai ya zuba kafur din a cikin wata ƙwarya ko kwano ko baho ko bokiti fihi ma'un da ruwa a ciki wayu zibuhu fihi sai ya narka shi a cikin wannan in ya narka shi a ciki cika ruwa sun mai gasilul mayyita bihi sai kuma ya wanke mamacin da shi kama ta kaddama wasuhu kamar yadda siffan nan ta gabata kamar yadda ya dinga faɗa sai guri kaza a juya shi dama a juya shi hagu a juya shi rigingine a juya shi rubda ciki duk shine wasuhu din ba'da tanzifil mayyit wal mi'zari wadda kati amma fa wannan na ukun sai bayan an tsarkake mamacin da kuma kyallan da aka sa masa kwarjalle da kuma tudun da yake kai duk sai an tsarkake shi bi asar sidra daga irin abun nan din ganyayyaki da kuma dan diddiga ta ita wannan magariyar da aka wanke ta da shi aka wanke shi da ita shi an tsarkake jikin sa sai an tsarkake gurin da ake masa wanka sai an tsarkake shi kansa kwarjallan da yake jiki sai an tabbatar babu diddigar wannan abin magariyar ko kanwar ta kuna a jikin sa in an yi wannan sai ya ce wai ta hafiz min inkishafi auratihi juhudahu sai fa mutun ya maida hankalinsa yayi taka tsantsan mutukar gaske wajen kiyaye yayewa al'auran mamaci wai kono gashilu waqifan bil ardi mai wankan zai zama yana tsaye ne a ƙasa shi sosai kyam shi kuma wancan yana kan tudu wanne ne zai fi ba shi dama fa iza farga min hadhihi salisati idan ya gama wannan wankin na uku fa qattama ghusluhu alal kamali to wankan nan fa ya cika na uku in aka sa masa wannan kafur aka kuza shi kenan sai ce sun mai tafaqqadu famahu wa anfahu min alma'i sai kuma ya bibiye bakin sa da hancin sa saboda ruwa lihtimali an yakuna da kala jafa shay'un minhu domin yiwuwar cewa wani abu daga cikin ruwa ya shiga cikin cikin sa ta hanyar hancin sa ko ta hanyar bakin sa bayan an gama na ukun ba za a sa masa likafani ba sai an duba bakin sa da hancin sa tukunna an tabbatar cewa ruwa bai shiga ba sai ce fa yamilu ra'sahu kharijatan anid dakka sai ya karkatar da kansa dai daga kan wannan tudun ya kuma sunkuyar da shi kasa ya tabbatar ruwa bai shiga ba yace fa in kana da kalafihi ma shi'un kharaja idan wani abu na ruwa ya shiga ciki ta bakin sa ko ta hancin sa aka sunkuyar da wannan ruwan zai fita ga bakin sa ko hancin nasa sun wayi iduhu ila dakati na sai da da shi kan mawanka ko kan dakali ko kan tudu sun wayan zihu mata ta azfari hi bi udin sai kuma ya zo a tsarkake abin da yake tsaka karkashin azfari nasa wato farcensa na dama na hannu guda biyar da na hagu duk sai a sa wani abu kamar wani tsinke haka ko nage abin nan ko tsinken tsintsiyar kwakwa ko irin na sakacen hakori sai a dinga sawa ana kankarewa duk wani datti da yake cikin farcensa sai an sakace an fitar da su gabaki ɗaya duk farcensa guda goma idan ana ganin na kafar ma akwai farce shi ma sai a yi masa wannan wala yuqallimuha amma ba za a yanke farcen ba sai dai a kankare a fidda dattin sai ce yanke farce ga mamaci fa ko bid'atun ala mazhabi maliki wannan bid'a ne a bisa mazhabar imamu na malik rahimahullah summa yusarrihu lihiyatahu bi mushrin sannan sai kuma ya taje gemun mamacin bi mushrin da tarige shi ko kuma kum washi al asnan wanda yake da wato hakora a fili wato kamar kuriya ita ce za ka ganta tana da wato tsakanin wannan hakori tana da dan fadi ba kaman kum irin wannan na roba da ake sa dab ba irin uriya ta mata da ake ta da kaitace za ka ga ita tsakanin wannan hakorin da wannan tsakanin hakorin akwai dan gibi a tsakani yace to irin wannan ake so a samu sai a tsefe ka taje ka wato gemun sa waka zar asahu bi rifqin haka kuma kansa an tsefe gemun to kuma sai a tsefe kansa da rifqin a hankali fa in kharaja sha'ruhu jami'an idan gashin sa ya fita ma gaba daya ko kuma wani abu daga cikin gashin ya dan kakkare ya fita alqahu fil kafni sai a zuba shi a cikin likafinin yudfanu ma'ahu sai a binne shi tare da shi summa ya'khudhu fi tajhizihi bayan ya yi an gama wanka an kuma taje masa gashi duk na jikinsa na ka da na gemu an kuma bi duk abin da yake jikinsa na farce wanda ake jin akwai datti an sa wani abu mai karfi mai kwari an kankare an fitar bayan duk an yi wannan an gama yace sai kuma ya shiga wajen maganar hada shi sai ce fa awwalu shay'in yaf'aluhu an ya'khudha qudnatan farkon abin da zai fara yi shine ya sami auduga waja'alu 'alayha shay'an min al-ibi ya sanya wani abu daga turare wato dan zubawa audugar turare sai shehu yace wal kafuru ahsanu amma a sa kafuru shine yafi waja'aluha 'ala famihi wannan audugar zai saka ta ne a bakin mamacin sai sassaka a kofar baki sun mai akwai kudinatan okwara sannan ya sake daukan wata audigar faifu alfiha ma ta kaddama abinda ya gabata dinnan shi zai yi ma'ana shine ya saka turare ko ya saka kafur idan ya dauke ta ya sa mata turare ko kafur mai zai yi da ita sai ce wai shuddu biha anfahu sai kuma ya toshe hancinsa daya sun mai okwara minan nahiyatul okwara sannan ya sake daukan wata ita wato audigar wato in ya saka a hancin sai kuma ya sake daukan wata yursilu hafil anfi qalilan sai ya sa ta a hancin kadan sun mai akuzu firqatan wato in ya saka a hancin dama ya saka a na hagu amma ana so ba iya kofa hancin ba dan ana so ta dan yi fadi ta dan yi dalle wato sannan yace sun mai akuzu firqatan sai kuma ya dauki wani kyalle fa ya shudduha alal fami wal anfi sai kuma ya daure wato ya sa a bakin da kuma hancin bayan ya saka audugar kuma sai ya samu wani kyalle sai ya saka summa yaqiduha min khalfi unkihi sai ya ja kyallen in ya saka a bakin da hancin sai ya ja shi baya sai ya tafi can bayan wuyansa sai ya kulle ta shine yanda zai kenan yaqida min khalfi unkihi aqadan wasiqan kulle wanda yake mai kwari fa baqa kalli sami sai ya zauna kamar wato lisam shine kamar irin wannan da ake cewa to amawali ko wanda ake yin abin nan asa wato abin nan rawani a saka a toshe bakin hanci da baki din wanda ake ko wanda sarakuna suke san zai magana a dan janye shine lisamu sai a mai da shi ya zama kamar wannan daurin da ake na amawali sun mai jalu ala ainihi wa uzunihi kirkatan saniya sannan kuma idan sa da hancin sa sai a saki sa wani kyallan na biyu shi kuma yaushe za a sace ba da wadi il kudini ma atibi ala ainihi wa uzunihi bayan an saka auduga wacce aka sa mata turare aka saka ta a kofofin ido da kunne bayan an yi haka kuma sai a dauko wani kyalle a sake sawa da idan da kunnen a rufe su waya aqidu alai waya aqidu aqadan jayyida sai kuma a daure mai tsaka wato mai kwari wato a sa wajen kiya anan kuma za a daure wannan daurin wata siru kala isaba sai zama kamar isaba kamar irin wato wannan bandeji irin wanda ake daure wa mutumin da yake da kai ko yayin rauni aka wanda ake masa kamar rauni irin wannan sun mai akuzu kirkatan salisatan sannan sai kuma a sake daukan wani kyalle na uku waya kidu biha wasdahu sai kuma a zo tsakiya wato tsakanin wato baki da hanci da kuma ido da kunne din sai kuma a zo a sake sawa da za ta rufe in ya kasaka sun waya kuzu kirkatan rabi'a sai kuma ya sake daukan wani kyallen na hudu waya kidu hafi hazihi kirkatal mashduda wayannan kyallen da aka saka guda uku aka daure shi a dauko wani babba na hudu shi kuma sai a saka shi wasdahu a tsakiya hauyi hido hafiha ko kuma ya kewaye wanda zai rufe wayannan din ga baki ɗaya kuma sai a saka shi ma a daure sun wayi ljimuhu biha sai a yi masa kamar linzami da ita ba da an kane a kuzuki da atan wai ja'alu alaiha shay'an min ad-dibi bayan ya dauki wani dan yanki ya sa masa turare sai ja'aluha ala babid duburi sai kuma a sa kofar dubararsa sai a dauko a saka wai rusul zalika kalilan an saka sai a sa mai yawa wanda dan tura an saka a bakin gurin za ta yi dalle bato haka ba iya kofar gurin ba kawai wai yuzadu lil mar'ati saddul qubli in mace ce kuma in aka toshe kofar dubratu daidai gabanta nan ma za a sake saka auduga kama kulna fi duburi kamar yadda muka faɗa a wajen da ake sa mutum a bayansa sun mai rijimuhu alaihi alkirkatal mazkura sannan sai ya sa wannan ya masa kamar linzami da ita sun mai rubidu harabdan wasiqan sai kuma ya daure in ya saka mai dan fadi sai ya saka dai a wajen kiya sai ya daure shikenan sai fuskar ga baki ɗaya da kunnan da bakin da hancin wato an saka wannan arfe ba za a zo kawai da an zo a ga audugar da a hancin sa gata nan ba a ga idan sa gata nan ga kunnan sa gata nan wannan ake sa kuma a rufe audugar wanda da yazo bayan an gama ba ma zai ga audugar ba an saka wannan an kukkule an rufe shi gaba daya bakin sa ba zai bude ba wani abu na sa ba zai wannan ba wal yahzar ni an yursila fi duburihi kudunan aw halqihi aw anfihi yace me hada mamaci ya tsaro akan ya saka wato ita wato auduga a cikin dubure shi sai ya cusa aw halqihi ko kuma yace sai ya cusa a bakin sa ba iya bakin bai ce sai ya saka ta a makogoro ai ta danna sai ya cike makogoron daga nan ta fito har ta cika bakin ta kuma fito waje aw anfihi ko kuma yace hancin sa ya saka kofar hancin haccan ciki sai ya tura yace ya kiyayin wannan fa huwa bid'atun yin haka bid'a ne wa kharqul li hurmatil mayyiti to kuma keta alfarman mamaci an keta masa alfarma gobe kiyama yana iya yin kara gaban zatin Allah ya karbi haƙƙin sa da aka keta masa saboda haka wannan shi a kiyaye qulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalam Allah ya saka da alheri Allah ya tukuce da gidan aljanna da albarka annabi Muhammadu kamar yadda muka ji a karatu yanzu cewar in an sa audugan nan a hanci da baki za a samo kyalle a daura a kuma mai lebatu a bayan wuyansa shi kuma na idan da kunnan shi ma mai lebatu ya zamto yayi shi ma a bayansa Allah gaba malam sai naga yanzu in aka sa audugar rawanin da za a wa mamaci sai in ga shine ake danna audugar da shi to malam an yi kuskure kenan Assalamu alaikum. Allah ya wata kila dai an dan bar gibi kamar wannan shehun malami haka sun san yanda shari'a ta tsara saboda shi ilimi irin wannan abin da ake da bukata ya zama na an karbo shi daga usuli cewa wani ya karba gurin wani ga yanda ake tun daga zamanin farko na sahabban annabi alaihi salam to shi sa suke daukan sa ga yanda aka yi shi wannan ya ba malamin almajirin sa shi kuma ya ba nasan almajirin shi kuma ya ba wa nasa haka ake haƙi zuwa lokacin da kamar irin wannan to saboda ka su da ilimi suka tsara wayannan abubuwan lokacin al'ada da abubuwa sukan zo abubuwan da aka shimfida na shari'a waɗansu akan dan rabu da su ya zama na ba a yi kuma aka dauko irin wayannan abin da suka rubuta to shine sai a dawo da abin da aka waware da ba a yi sai a dawo da shi kuma a zo a gane cewa ga yanda ake yin su so da haka irin yanda suka tsara din nan haka ya kamata a yi amma ba haka ake din wato sai a dawo a cigaba da yanda suka rubuta dan haka suka bar wannan amanar kuma muke da gata a kasan nan da aka samu malamai irin su masu zurfin karatu wanda suka san aiki na shari'a inda ake tadbikin sa dan fuqaha'u ne ka san faqihi shine wanda yake kallon nassi ka'ida ta farko kenan ya kalli nassi kuma zai san yanda za a aiwatar da nassin a gaban dan adam kuma gurgurdan yanda za a aiwatar da nassin sannan kuma ya san mahallin da za a aiwatar da nassin ya kuma san lokacin da ya kamata a aiwatar da nassin amma wanda ba faqihi bane zai iya ganin hukunce-hukuncen Al-Qur'ani ko a hadisi yanke hukunci amma bai san yanda yake aiwatar da shi ba shi miza fuka hau kenan sun san yanda ake daukan nassi yanda kuma ake narka nassi ya zama a aikace kuma da lokacin da ya kamata a yi da kuma gurin da ya kamata a yi to su fuka hau ne dan haka sun san yanda ake aiwatar da hukunce-hukunce na shari'a haka zai sa gashi dauko maka daki shi yasa kaga sai yace in an gama kaza sai kuma kaza kaga yace in an rasu abinda za a fara yi fada a tanje da abin na tanadi garwashi din da za a saka turaren wuta a tanadi irin wayannan abubuwan tukunna sai sun gama kammala yace sannan kuma sai a zo a tsagale kafani bayan tsagale kafani an gama da wannan sai a dauko mataki na uku shine kuma a zo yi masa tsarki sai an gama tsarkake kowace gaba tasa kaf sannan sai kuma a cikin mataki na hudu shine kuma za a dauko yana za a wanke shi ya fadi yana za a yi masa wankin farko sannan ya fadi yana za a yi masa wanki na biyu sannan ya fadi yana za a yi masa wanki na uku kaga dadda ya gama wannan ya fade shi kakaf sannan ya fadi yana za a tsarkake jikin daga diddiga irin ta shi kansa abinda aka saka din na irin magarya ko kanwa din duk ya fadi wayannan daki bayan an gama wannan yace bai isa ba matakin da za a dauka kuma shine taje masa gashin sa naka da na gemu sannan kuma bayan an wannan yace kuma sai a duba cikin farcen sa duk inda aga ko wanda ta saka ce shi tukun sai mai da shi tsarkakakke tas in an tabbatar wannan yayi yace to sai kuma matakin da za a dauka shine na biyar tajhizi ya fadi duk inda za a saka mutum auduga da irin yanda ya kamata a saka audugar da kuma yanda in aka yi an wuce gona da iri to kaga bayan ya gama wannan to kuma zai zo ya shiga matakin da zai ce ga kuma inda za a saka masa likafani in za a yi masa likafani ne na mataki zai fada in idrajin sa za a yi kamar yanda aka yi wa annabi alaihi salam zai fada kuma yanda in an yi idraji irin yanda aka yi wa annabi alaihi salam zai fadi irin yanda ake bukatar kai ya fito kafafuwan shi fito duk zai fadi wayannan abubuwa sannan har daga nan kawai koma kan maganar sallah faqihi ne ya san nashi kuma ya san yanda ake aiwatar da nashi a aikace shi yasa ya irin wayannan abubuwa assalamu alaikum Allah ya saka da alheri algatu malam kamar auduga da ake sawa ba tsakanin yan yatsu na gaggawa akan yi lanyace ta a yi a sirantar da ita a yi tsawo da ita a shafa mata turare wani lokacin ma a sa a wato zanzan sai a sa a tsakanin yan yatsu su shigo su fita su shiga su fita a hannun dama da na hagu da kafa to algatu malam shi ma an wuce gona da iri ko kuma dai shi ma yana cikin tsarin ne Allah da shi ai zai zo da zai magana a gaba zai magana da masajidu da ake fada masajidu in ka ja bade su ba yana nufin masallaci ba guraren yin sujada shi yasa zaka ji malaman tafsiri suna cewa annal masajidu lillahi wala tud'u ma'allahi ahada sai su ce masajidu din nan jam'in me jam'in masjidu ne ko jam'in masjadu masjidu masallaci masjadu gabobin da ake sujada da su dukkanin su jam'in su masajidu ake cewa saboda haka zai ga maka inda ake sawa a fuska da yanda ake a sauran gabobi kowace zai ga maka guri kaza ga yanda ake guri duk waɗannan na hannun da na kafa ji zai magana akan su insha Allah ai faqihi ne ya san abin da yake kuma ba saman ma da yake ba ku jajare bane eh an yarda cewa a zamanin da iraye shi a Shehu Abdullahi ibn Fodi shi sake ci da shi Allamatu Sudan shine malamin kasar bakar fata gaba daya kuma ana ci da shi Abdullahi Nadira wato wanda a duniya irin su kadan ake shine ma'ana Abdullahi Nadira ana masa kira da chalaysa alallahi bi mustankarin an yajma al'alama fi wahidin ba abun mamaki bane Allah ya tattara duniya gaba ɗaya cusa ta mutum daya kuma lokacin da irayu a fadin duniyar kasar Hijaz ita ce ta Larabawa da kasar Lebanon da kasar Palestine da kasar Iraq da kasar Sham da abin da ya shafi mawara an-nahar abin da ya tafi su Pakistan duk duniyar da ake ji a lokacin ta musulmi inda malami wanda ya fito aka san shi ne ba a samu wanda ya rubutu kamar Shehu Abdullahi ibn Fodi ba a fadin duniya gaba ɗaya lokacin da yake da rai ai masani ne ba na wasa ba ga karatu ga baiwa to ubangiji ya tattara masa ya bashi basira mutakar gaske ya bashi usulubi mai sauki duk abin da yake a dinga gane shi wara baya abin nan yasa ga malam Ali Sa'adu Zunguru yana cewa Shehu Abdullahi hakikatan ya bar mana gadan gaskiya so sun san me bawan Allah nan ibarwa kasan nan na turas na ilimi illa da yake kasa ce irin tamu ba a damu ba amma dai Allah ya sa haka yanzu ana ta fito da abubuwan za a mutane za su dinga gane cewa kasan nan ta gadi wato ta malamai ce sun yi karatu sosai kuma karatu na aiki da shi sosai da sosai kuma wannan mutane suke tafiya nesa su za su dauko maka karatun tun daga tushe su dinga dora ta akai daki kar ka bar karatu nesa ka tafi wani guri ka bar karatu to so haka suka yi malami ne bi a daƙe ma'anar kalima a wajen tafsiri nasa da ya'u ta'wili fi ma'ani tanzil ya zuba duk abin da ake bukata da ya zo wajen suratu yusuf wajen rikicin da ake din nan abin da ya yi magana a kai shi ya warware walƙar hammar bihi wa hamma biha bisa ilimi da nashi na hadisin ana shi warware matsala ba da ra'ayi ko kaza ba malami ne yanda ya kamata wajen fiqhu ya yi rubuce kaga wannan yana daga cikin irin wayannan sannan an gama magana addini za ka ya shiga maganar likitanci shi sake ce al-muta'alliqa bil adyani wal abdan to zai zo magana abdani yanda likitanci yake daki da magunguna to ya san tarihi ya san ilmun nahwu ya san sarhu ya san balaga ya san abubuwa da gashi nan ba za su kirgu ba wanda in ka so mu karanta littafansa irin yanda yayi magana a nahwu ko tasrifi sai ka ji ka ba larabci ba kajan dau littafi na ce auza jajin auza lalin auza mamin auza kakin na hidda hirwa hirba hir ko ne larabci ne eh duk larabci ne ko ce kaida ke ajiwa daki dauko maka jumla da kaida mai zurfin gashi sai faɗe ta baiti daya ke sallisu wal akhir wa shakna zida fillami min ismin sulashin jurrida walir rubai ja'farun wajib rijin wa ma'ati madarin jurhumu wanahu jahdabin abul basri wa zadahu al ahfashi wal kufi kaga irin wayannan daki kaidoji masu zurfi a cikin baiti daya sai ga ya fitar da su za a ce sai dauki tsawon lokaci ana karatu malami ne sosai mun yi sa'a fatan mu Allah ya fahimtar da mu fahimci irin abubuwan da suka zuba na karatu kuma Allah sani amfani su kuma muna fatan Allah ya saka musu da alheri akan irin wayannan abubuwan da suka bari Allah ya tsare alƙadarin su assalamu alaikum alhamdulillah zaba ala dushuri bil ujuri summa ya'khudhu fi takfinihi ce bayan ya fadi a sheikh ya fadi da yanda za a yi a daura guri kaza a saka kaza ce duk bayan an gama wannan da wanke-wanken da za a yi da audugogi da za a tattoshe kofofi yace sai kuma a shiga maganar sashi al-kafani fa yashuddu ala wasdihi mi izaran a tsakiyar mamacin za a dauko kyalle na likafani a daure tsakiyarsa da shi shine kwarjalle mai izar sai ce auyal bisuhu sarawila ko kuma a sa masa wando sosai mai kafa uku din nan irin yanda yake sa yana da rai a dinka wando sosai a sa masa sai ce wa huwa astaru wannan shine mafi suturce shi a dauko wando a sa masa a daure a gyara shikenan ko a sa masa kwarjalle ko kuma a sa masa wando amma sai ce astaru shine mafi suturce shi sun mai albisu hul kamisa sannan ko sai a dauko rigar da aka tsaga wuyan sai a sa masa qala malik rahimahullah imam malik Allah ji kansa yace wa alaihi al'amalu aiki akan wannan yake wato a sa masa kwarjalle ko wando sannan a kawo kuma riga a sa masa wannan shine aikin da malamai suka tafi akai innal mayyita yuqam wasu shi mamaci ana yi masa riga sannan wayo ammamu kuma ana yi masa rawani kaga abu uku kenan can yace a sa masa kwarjalle ko wando sannan kuma yace a zo a sa masa riga sannan kuma yace ana yi masa riga kuma a yi masa rawani sai ja alahu min al-imamati zuwaba shi rawanin in an yi ana yi masa zuwaba wato a yi masa dan leba to haka dan je irin dan jelan nan haka da za ta sauko wata hanikan da kuma saukar inda za a sake shi kamar mutun yana tsaye kuri sai ya saki bakin abun haka ya sauko ko nan ko nan to shi ma ana yi masa shi ne tahnik kal imamati ash-shar'iyya kamar rawani na shari'a wanda ake nada shi kuma a saki abun fi haqqil hayy a cikin haƙƙin mai rai yanda yake nada rawani a saki wannan jela tasa shi ma haka sai ce lakin al-farqu bainahuma sai dai bambancin da yake tsakanin rawanin mamaci da mai rai sai ce innal hayya yurhi tahnika shi mai rai yana sakin wannan jelar ya sake ta sauka ƙasa bisilafil mayyiti amma sabanin mamaci shi an fadda ita fa innahu yashuddu zalika alaihi shi wannan soke ta ake a jikinsa wayastausiku fi aqdihi kuma a tsaurara wajen daurewar shi an saka sai an daure liyalla yastarfi yazkinuhu wa yanfatihu famuhu dan kada habasa ta saki bakinsa ya bude saboda kan an zo yi tunda wancan da farko da aka zo kafin a yi masa wanka bayan ya cika an mimmiƙar da gaɓoɓinsa an nutse masa ido an rufe bakin shi dan za a samu wani kyalle wanda za a saka a daidai haɓarsa a ja sama a je daidai tsakiya kansa a ɗaure kafin a zo ga maganar wanka an masa wannan sannan a ɗauko wani abu mai nauyi a ɗora haka a kan ruwan cikinsa wannan dai shirye-shirye ne kafin a zo ga haɗa shi a yi komai wataƙila don kai ya canja to idan aka zo aka sa masa wannan rawanin yace to ana kokarin daurewa shi ma daga nan din a daga a ja a daure saboda kada bakinsa ya bude yace sun mayo amimi hu bi baqil imamati ko amama sannan sai a yi masa rawani da sauran rawanin dai tunda za a yi in aka yi wannan aka nade din to kuma sai a dawo daga baya a saki a daura a daura a daura alailan yace shi haka lanyace kuma sannan ragowar sai a kuma sa masa ita a daidai fuska wannan kamar wanda ake nan mai rai a saki wannan abun ta gefen sannan kuma shi na san aka gama ta fuska ake karewa da shi sai a rufe masa fuskar da shi sumai amimi hu bi baqil imamati wa yashuddu hashaddan wasiqan bi lafi amamatil hayy sumai yabsutu zuwabata ala wajhihi fa yasturu wajhahu biha wannan lebatin sai a sako ta a fuska sai kuma a rufe masa fuskar da ita wa kaza ya fa'ala bi ma fadala min al-manfa'ati bi haqqil mar'a haka nan ake yi wa mace shi ma duk abin da irara bayan an mata wannan adikon ita ma ragowar sai a sake shi wa yasturu biha wajhaha sai a rufe sitace fuskar ta da shi ita ma summa yanquluhu ila mawdi'il kafni bayan da ya gama wannan an sa masa wando ko kwarjalle an sa masa riga an kuma yi masa wato rawani in mace ce an mata adiko to bayan an gama kuma sai yanquluhu ila mawdi'il kafni sai a daga shi zuwa kuma inda kafni yake mai babban lifafa da karamar lifafa fa yaj'aluhu alaihi sai a saka shi akan ita wannan lifafar babba da karama wayu hidu kuma sai a nannade shi yace haka ake sai an gama wayannan sannan dauko wancan sai a daga shi shi ku sai a dora shi a ciki sai ce wa mawadi'ul hunudi hamsun bigiran tahnidi inda ake sa turare biyar ne a jikin mamaci kamar yadda aka yi tambaya nace zai fada ahaduhu ahaduha na ɗaya daga ciki ko da ce ahaduhu ma amma ahaduha ne saboda hamsu ishe ba cewa isnaini ba hamsun ahaduha ɗaya daga ciki an yuj'ala ala zahir jisadil mayyit a saka turaren a gangar jikin mamacin dan shashafa masa a gangar jikin kawai hassani na biyu an yuj'ala fi ma baina akafanihi a sanya a tsakanin likafanan nasa wato tsakanin lifafa babba da karama wato in an zo a karamar za a sha turaren wala yuzalu ala zahiril kafuni amma ba a sawa a bayan shi babban lifafa bayan an saka shi a ce ayyafa mata turare ba na cikin wannan lifafar karama ita ke fara sawa turare sai ko sai a hada ta da babbar sai a dinki shine tsakani kenan ba daga baya ba As-salisu an yaj'ala 'ala al-masajidi as-sab'ati shine a sanya a guraren sujada guda bakwai shi zan ce masajidi din nan jami'i masjidin kenan masjid shine gabar da ake sujada da ita masjidu kuma masallaci kenan gurin da ake sallah to amma da masjidu da masjadu in aka zo musu jami'i a larabci duk masajidu ake shi ga tumun tahaljumu masajid to sujada guda bakwai sai ce wahiyal jabhatu shine goshi wal kafani da tafin dama da na hagu nawa kenan uku hayat fuska goshi daya tafin dama biyu tafin hagu uku shine wal kafani ma al asabi tare da ganyatsu sannan wal rukubatani da kuma guyoyi guda biyu nawa kenan biyar sannan wa da rafi asabi irrijilaini da kuma gefan wato kafa guda biyu wato ɗan yatsun kafar dama da na hagu a ɗarafi gefen su kaga an ka hada bakwai kenan to shine masajidu kenan kuma shine wanda masu fiqhu suke magana idan ana maganar wato tsarkin bigire na sallah to shine ake cewa mata masuhu a adauhu shine inda guraren sujada su suke tabawa inda goshin sa da hancin sa za su taba inda hannun tafin hannun sa na dama da na hagu zai taba da inda gwiwarsa ta dama da ta hagu za ta taba da inda wato ɗan yatsun sa na kafa na dama da na hagu za su taba da kuma inda zai zauna mazaunan sa su zauna shine ga goshi ga hanci ga tafin hannu na dama ga na hagu ga kuma gwiwar dama ga ta hagu ga kuma gefen kafa dama ga ta hagu nawa kenan takwas ga kuma inda zai zauna sai fuka hau sukan ce guri tara duk inda aka samu a wannan gurin akwai najasa to mutum in yi sallah ba ta yi a gurin amma in iya wannan gurin ya zama ba shi da najasa to gefen kuma akwai inda har yi sallah haka sallah su ta tsira to su ne al-masajidu as-sab'a kenan su ma ana safa musu turare ar-rabi'u an yaj'ala 'ala manafizil wajhi as-sab'a al-mutaqaddim zikraha sannan kuma sai wato kofofin fuska su ma haka ana sa musu sheshi su ma guda bakwai da sunan shi gabata su ma wato magana ce ta da wato kunne da dama da na hagu da hancin dama da hagu shi ma kuma da baki da ake sawa wayannan in an tara su wayannan nawa kenan na biyar ko da sai kubulu nawa sai duburu shi kenan mazinan ya yi tagalibi ne kawai sai ce manafizul wajihi saboda a yi amfani da harshe wanda yake mai cike da tarbiya a ciki sai ya tagalibi kawai tun da guda wajen guda biyar a fuska suke to sai ya rufe wancan bangaren saboda guri ne wanda yake na al'aura ba shi ya magana a kansa ba shi sai ya ce al-mutaqaddimu zikruha wanda sunanta ya gabata dan a can ya faɗe su daki-daki to su ma haka al-khamisu guri na biyar an yi ja'alal alal arfaji shi ne a sa a gurin laushi shi ne arfaq gurin laushi sai ce huwa muqabilul jisr shi ne mahaɗan jiki na farko sai ce khalfa uznaihi bayan kunne haka daidai irin nan guri ne mai taushi haka za a sa sannan wata hata halkihi to kuma karkashin makogwaransa to karkashin haɓar sana shi ma za a sa sannan wata hata ibadaihi da karkashin hamatocinsa guda biyu hamatar dama damatar hagu ita ma sai an sa mata turare wafi surratihi daidai cibiyarsa ita ma sai an sa turare wa baina fakhizaihi da tsakanin cinyarsa ta dama sai an sa turare wa asafila rukubataihi da karkashin gwiwoyinsa in yi aka daga gwiwar aka mikar karkashin gwiwar wannan mahaɗa shi ma guri ne mai taushi shi ma za a sa masa turare sannan sai ya ce wa ƙara ƙadamaihi da kwalmin ƙafa. Idan mutum ya tashi duba tafin ƙafa sai akwai wani kwalmi daga gaba, wanda idan mutum takawa ya cike rairayi zai ga can gaba ya fito da abin nan ɗinsa da ɗan yatsunsa ga dunduniyarsa, amma akwai wani ɗan gefe haka zai ga wurin ba komai sai bai taɓa ƙasa ba. To wannan shi ne ƙaru ƙadamaihi, shi ma sai a sa masa turare. Bi hasabi ma ma'ahu min al-ɗibi, yace amma wannan wato ya danganta da abin da yake da shi na yalwar turare. Idan akwai yalwataccen turare sai a yi haka, fa in aqalla ko fa in qalla, in kuma turaren ya yi ƙaranci iktasara alal arfaji, sai a taƙaita a bisa guraren laushi, wal masajidi saba'a, da kuma guraren sujjadan nan guda bakwai, da goshi da tafukan hannu da gwiwoyi da kuma ƙarshen haɓa ƙafafuwa ɗin nan, sai a tsaya yana in akwai rashin yalwar turare, amma akwai duk wa'innan guraren da ya faɗa sai a shafa. Wal mustahabu, abinda aka fi so a tsari na shari'a, an yi kafana fi witrin, aiwa mutum da kafani wato da mara, a yi masa mara ba cika ba, kar a yi masa likafani huɗu ko a yi masa shida, an fi so a yi masa mara. Shi ne in aka sa masa kwarjalle ɗaya, aka sa masa riga biyu, aka sa masa rawani uku, sannan aka sa babban lifafa huɗu, ƙaramar lifafa biyar, kaga wutiri ya tabbata kenan. Idan mace ce kuma akan so a yi mata bakwai ita ma wutira, in aka sa mata kwarjalle ɗaya, aka sa mata riga biyu, aka sa mata adiko uku, aka kawo babban lifafa, sai a kawo ƙaramar lifafa a sa nawa kenan, biyar, sai a ƙara wata ƙaramar lifafar a kai nawa, shida, sai a ƙara wata ƙaramar lifafar a kai dukkansu ɗaya, sai guda ka sai a sa ƙaramar lifafa su uku za a sa, sannan ga babban lifafa kaga huɗu kenan, sannan ga kwarjalle biyar, ga riga shida, ga adiko bakwai, sai a naɗe ta.